نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمای وقفنا اور علی گلیو مونگا ور پسی کلیو مونگا علا آثارہم د قدمون دا وی پسی د آثارہم د ضمیر نا مراد انبیاء علیہم السلام د بنی اسرائیل دی وقفنا ورپسی را لیگلیو منگ علا آثارهم فقدمنو ددغ انبیاء علیہم السلام دبنی اسرائیلو پسی بعیس ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاة والسلام مصدقاً چې تصدیق کون کې او دا عیسی علیہ السلام لما د هغه کتاب بین یده چې دا غوینه مخ کې او من التورات یعنی د تورات شریفنا وآتیناه الانجیل ورکڑو مودیس علیہ السلام تا انجیل شریف فیه پد انجیل شریف کے حدن ہدایت ونور ونور ورناوا ومصدقنا دا انجیل شریف تصدیق کون کے علماء دا حق کتاب بین یده چی دا دین مخ کیو من التورات دا تورات شریفنا وہدن و ہدایت وموعظتن او نصیحت للمتقین دپار د تقوا دارو پرزگارو مخی الہ العالمین د بنی اسرائیلو د انبیاء علیہم السلام ذکر و فرمائلو نو دی آیات کی وید دی بنی اسرائیلو دا انبیاء علیہم السلام پسی سمدستی لگاتار ما حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام را لے گلے ہو دا قفینا مانا و اتبعنا ورپسی را لے گلے ہو من علی آثارہم اے علا آثار انبیاء بنی اسرائیل پاغ قدمنو د انبیاء د بنی اسرائیل پسی عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاة والسلام د بنی اسرائیل اخیرنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہو او د نبی علیہ الصلات والسلام او د عیسی علیہ السلام په منځ کې بل پیغمبر نو دا د فترت زمانہ وا عطا سلمخ کی تیر شول چې دا 1500 شپته کال یا 1500 کال وا دا دومره وګدا شپینزیم سوا یا شپک سوا سدهی پتیارو کی تیره شده وی او دنیا ټول تیاره تیاروا او ډیر ضرورتو چې الله خپل پیغمبر را لېګلې وي نو خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم الله دنیا تر ولېګلو عیسی علیه السلام چې الله را ولېګلو مصدقن وغتصدیق کون کېو لما دا هغا کتاب بین یدیهی چی دای نمخ کیو من التوراتی یعنی دا تورات شریفنا یعنی هغه دا تورات شریف تابیو او پا دی تورات کی چی سونو داغی مخالفنو ہاں بعض مسائل دا تورات شریفنا علاوہ چې د بنی اسرائیل او پای کې اختلاف او نو حضرت عیسی علیه السلام ورته ذکر کول مشهور قول د علماو چې انجیل شریف بعض احکامات د تورات منسوخ کړو او ټول منسوخ نو لکتا سل آیات تیر شو غري د درې می پاره اخر کې سورۃ عمران وګورئ پنزو سم نمبر آیات و رئید سورة عمران وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی بنی اسرائیل تراغلیو نو فرمائلیو وَمُصَدِّقًا او تصدیق کون کې ملما دا هغه کتاب بین یدیا چې ما نمخ کیو من التورات یعنی التورات شریف نا زد الله دې کتاب مصدق تابعدار مخالف نه ول احل لكم دې فار چې حلال کم تاسو تا بعض الذي بعض اغسزنا حرم عليكم چه اغا حرام کرشو پتاسو پتورات شریف کے نو گر آغے کی حرامو دی حلالو نو بعض احکامات پی منسوخ شول ولی احل لکم او دید پارا چه حلالو گرزو متاسو تاب بعض الذي حرم عليكم بعض احکامات او غسیزونه چې حرام کړی شو پتاسو وجئتكم رات لنکړی تاسو ته آیت من ربکم فجنس معجزات سرساسو درب طرفنا فاتقوا الله واتبعوا نو دا الله نه اویری گئی او زما تابداریو کئی نو دا تورات شریف دا احکاماتو مصدقو مگر لغن تی قلیل احکاماتو چی آغا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورطا حلالو گرزو لو ددوی پا دین کی پا دی حرام کری شویو نداغ قول دید علماء چه ان الانجیل نسخ بعد احکام التورات انجیل شریف منسوخ کریو بعض احکام التورات شریف بعض احکامات داغی سکریو منسوخ کریو او اغا بعض مسائل چه دیدوی پائے کی اختلاف ہو داغی ذکر ورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونو لکو گو ایتاو سور زخرف پنجویشتم پارکی سور زخرف رازی علت عیسیٰ علیہ السلام ذکر الہ العالمین فرمائے لینے او دا سے فرمائے لینے آیات گرئی درشپیتم درش پیتم آیات دے دے پینویشنم پاری سورہ زخرف وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ او هر کل چراغلے و حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام بِالْبَيِّنَاتِ پَسَرْغَنْدُ مُوجِزَاتُ او دَلَائِلُ سَرَاق قال فرمایلی خپل امت بنی اسرائیل تا قد جئتکم بالحکمت بشکرات للمکری دی تاسو لپ حکمت هدی کې ګوره د حکمت معنا اندر لکای کڅوک درلوي حکمت سرکار کا او نو حکمت سرکار سلوي چې کوم شی انبیاء علیه السلام ته د بر راغله حکمت سدا شی نه چې ته به ګنه ځانه جوړه حکمت انبیاء علیہ السلام تدبر طرف ناراضی لکتا سوره بد سوره نحل اخر کی راشی ادعو الی ربک بالحکمہ حکمت سے اے قد جئتکم بالحکمہ قال حضرت عیسی علیہ السلام فرمائے قد جئتکم بالحکمت بے شکارات للمکری دیتا سو تپ حکمت سرا ما دا اللہ دا طرف نه حکمت روڑے دے او دید پار راغنم ولی ابین لکم او دید پار چی بیانکم تاسو تا بعد واللذی دا باز حغسی زنو تختلفون فیه چی تاسو اختلاف کوئی پاغی کی فاتقوا اللہ واتیعون نو ده الله نه ویری گئی واتیعون او زما تابداریو کئی او گره دایی راتلل دیده پارو یو خاص خبره روڑه وا ده اللہ ذکر گره ده انبیاء و ده بنی اسرائیل و ذکر کو نو آخر کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ذکر کو آغیس فرمایلی و تویشتما پارو گو رہی سورہ صف ای چرال نو خصوصی خبره بنی اسرائیل تداو کا چګورما یو پیغام تاسو تروړې وګورې سوره صف دا پاتشم پار کې راځي آیات دیش پغم د عیسی علیہ السلام د زمانو یو وعظ او تقریر قران ذکر کړي عیسی علیہ السلام راغ او قوم ته درې د نو سی ورته ویل بلی اسرائیل ته ولې په حق باندې تاسو پردرا چوي او نور ولې په ګوتو پټوي آی خو خصوصي د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم بشارت ورکړو و اذ قال عیسی ابن مریم یا کا وخت فرمایلی وی صاحب نے مریم علیہ الصلات والسلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم بے شک ز رسول اللہ امتا ستا مصدقاً تصدیق کون کے لما دہا کتاب بین یدیا چه ما نمخ کنے من التورات دا تورات شریفنا یہودیان اتوی تو خدا خبر منی جیوی دا تورات مصدقی ادا رسو نمانی و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد وَمُبَشِّرًا نَوْزِيرِ دَرْكُمْ خُوش خَبْرِ دَرْكُمْ بِرَسُولٍ صرف پیو پیغمبر بل بگورنی نور کسوک دعوی کئی نواب دروغ جنوی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ زِيرِ دَرْكُمْ صرف پیو پیغمبر بانی یا تی چرا زیبا من بعدی زمان پس اسمه احمد نمدا غیبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ حبیب وی زمان نم پا اسمانونو کے احمد دے او پزمکہ کے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم اباز علماء وجیب شان ذکر کړي محمد نوم دې سائل شوی چار سو کې تعریف کړي هو الا محمد ال جوړ شوی چې احمدو ته مخکيو احمدو مان د ټول د زیاد د الله حمد وینکه نا اول احمدو د الله ډېر ستاینا او تعریف کولو نو اسمان کې احمد او پزمک محمد شو صلی الله علیه وسلم یا تی چرازی بمن بعد اسمه پس زمان چنم مبارک دا غویلے احمد احمد صلی الله علیه و آله وسلم ادا ګور انګریزانو چې کله دې ملک فساد را وسنه یو کس پیدا کو ادا غلوم محمد نو غلام احمد نو دې خبره باندې نو غلام دې نو لور کو احمد دې دې خبره باندې و یا تعالی شاه بخاری رحمت الله علیه دې ویخه او د خوب بازی په ویخه کې لګې په خوب کې خبره کې نو هغه ولې ستانو خو غلام احمد لیکنه دې چې غلام دې لر کې نو احمد جوړ شي و یا تعالی شاه بخاری سے ورتوی چې عطا الله نا تعالی دې کینو الله به جوړ شي نو جزا الله او ام جته می پیغمبر نه نو ته څنګه داوی کړه دروغونه دې ته خبره وای دې تلزامی جواب وای یا تی من بعد اسمه احمد رابشی رازی با پزمان چنو مبارک دا ہوئی بای احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما جاءهم بالبینات ارکل چرات للکلو جویت پسرگند موجزات و دلائلو قالو ندی بنی اسرائیل ویلیو هذا سحر مبین ویداد جادو خکارا د دې آیات کې دغه تفسیر ذکر کوي وقفینا پرل پسیر علی گلو مونگا علی آثارهم علی آثارهم پا قدم مود د انبیاء علیهم السلام د بنی اسرائیل پسی عیسی ابن مریم علیهم الصلاۃ والسلام مصدقاً او تصدیق کون کے علماء دا حق کتاب بین یدیہی چلین مخیو من التورات دا تورات شریفنا وآتیناہ الانجیل ورکڑو منگیت انجیل شریف فیہ حدن او پا دی انجیل شریف کے ہدایت و نور او رنا و گرد دی کتاب حقانیت لوگو رئی تمام دنیا والا جد خپل کتابون دعوی کئی پاسلی شکل کې خپل کتاب چا تخول نشی چا پا اردو کی ترجمہ کری چا پختو کی او چا پا انگریزی کی ویدہ انجیل او تورات شریف دی علماء لکری وی دمرا پا دی کی تحریف کرے د یوی ګرجی نه کتاب راواله بل راواله په دواړو کې بسوي معصوم کې د کینو لنابم در لوي چې دې کې فرق ده انا الله کتاب ده چې دې محافظ الله ده زموږ عالمانو یو واقعا ذکر کړی چې یو اهلی کتابو کې یو کس ایمان وروړو نو چا ورته ستاسو ایمان وروړو سبب څه نو یو غوې ماده دي دینونو حالات او تقابل ذکر کول چې راشه نوې د تورات شریف یو ډېر خپل نسخه می چاپ کا اپاکي میرا دو بدل کو نو په يهود می خرصولا او ډېر په محبت رانا غستا بیا مې په انجیل شریف کې را دو بدل کو ا می خرصولا یو مغستو وی قران شریف کې میرا دو بدل کو چې خرص می کو خلکو جوکته وی دی کی خو تبدیلی ده لازه غزه نسل نو می پتیخت مزان خلاص کو بنی وجل می جیدو خو کتاب اللہ کی سکری دا دی کتاب ده حفاظت وادا الله په خپل دست قدرت کې غسته او دا دی کتاب معجزه تاسو ګورئ هر دور کې د لکونو کروڑونو په تعداد باندې حفاظ کرام وی په ماشومانو کې په نارینه او زنانو کې بل کتاب په مقدس مکدا سي نشتا چې د اول نه تر اخره پوری د پسینه کې سوی محفوظ دی تا کتاب پسینو کې محفوظ پروت دی دې سره څوک سر جنگي لکه غر سره سره سر جنگي ډېر ور سره جنگول نو د سر اندازې وګورئ دا کتاب به تر قیامت محفوظ وي او په علاماتو د قیامت کې راغلي کله چې الله وغواړي نو بیا به دا کتاب پورته کی یو شپه به خلک را پاسي نو الله به دا کتاب د سینو نه پورته کړي او چې قرآن شریف راوالي تش کاغذونه به پراتي قرآن به برختلې روایتو کې راغلي د عرش نګیر شافیر به قرآن ګرځي او دا سی آواز بی لکد گبند مچائی اللہ بورتو ای چرتا زما کتاب را لی وی با اللہ چه کم زین تلی و ما غزیل واپس را لی ما خلق لولی خوٹک عمل را باری لکی ندیدی کتاب اسو کم مقابل نشکولی و آتیناه الانجیلا ورکڑو منگوی تا انجیل شریف فیه هدن پاغه کې هدایت او آسماني کتاب او نور او رڼا وا ومصدقن او دا انجیل شریف تصدیق کونکو علما دا هغه کتاب بین دېه چې د انجیل شریف نمخ کې او من التورات یعنی د تورات شریف نا وَهُدًا وَمَوْعِظَةً وَهِدَايَةً وَنَصِيحَةً لِلْمُتَّقِينَ دَفَارَ دَاغَ خَلْقُ چَئِدَ اللَّهَ نَيَرِيْهِ هر اسمانی کتاب ہدایت خود دی عام دے خفایدت یا غصو کاسی نئی چیادا اللہ نیریگی لکہ زمون دی کتاب ابتدا کم وی هدل للمتقین ندلتم وی وهدا وموعظة للمتقین دا اسمانی کتاب هدایت عام وی خوچه دا چا پزڑ کی یروی خوف الہی وی دا اللہ دا ملاقات نیریگی دا خپل اعمال دا طول فکر ری نددا سی یریدن کو خلق دا پارا اللہ اسمانی کتاب دا هدایت ذریع گرزئی وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ او دا انجیل شریف ګرځول او مونږه هدایت وَمَوْعِظَةً او دا مونږ ګرځول او نصيحت لِلْمُتَّقِينَ لپاره دا خلکو چې د الله نه یریږي وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ او فیصله دیو کی انجیل والا ولیحکم اهل الانجیل او فیصله دیو کی انجیل والا بما انزل الله فیه فہغس چلار علی کلی دی پدی کی وردا مانا نه دا غری چوس انجیل والا ولوی چی پدی فیصله وکای ای تمونگ انجیل ور کڑیو نو داغ دور اہل ملت والاو توی ولی احکم الاہل انجیل بما فی اس خود قرآن سرا کتاب منسوخ شے نو نپی اغا خپل بن اسرائیل مل کولشی او نبل سوک کولشی پا منسوخ حکم بانے عمل کول بانے سڑے گناہگاری لکر بیت المقدس تموز منسوخ شے کونسی او سرے ویو دو رکاتا وقوم نو ثواب کی کی کا عذاب به کی زکه هغه حکم د الله څخه شوی هغه منسوخ شوی دی نو دا وی فیصله یی انجیل والا هغه وخت کی ورته ویلو فیصله دیو کی انجیل والا بمان زل الله فیه نو ګره آیات معنا مفسرین دا کړي واتیناه الانجیل لیحکم اهل ملته به فی زمانهم او ورکړو موږ ته انجیل چې فیصلو کی اهل ملت دی صالح علیہ السلام په دی انجیل پاغ خپل زمانہ کې اوس خو دی انجیل او د تورات شریف د فیصلو زمانہ نه دا اوس خو قران دنیا تراغله نو بل د هدایت یو شی دنیا کې نه دی پاتې الله فیصله کړی و مې اب تغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه چا چې د اسلام نه بغیر بل دین لټول نو هرگز قبول بنشي اگر صحابی تورات شریف لستو دا اللہ حبیب غصہ شو اورتے او فرمائے لو کان موسیٰ حیًا لما وسعه الا اتباعی لیکن موسیٰ علیہ السلام غنت الوی جلیل القدر پیغمبرم ننجون دے ندا غیبم بالکارنو ما پسی براتلل ایو نبی کا موجود وی نو پخپل شریعت عمل نشو کولی عیسیٰ علیہ السلام چې د اسمان نبرا کشین امن مسلمانان وقیده دا ناب پخپل ملت و دین بانی جون نتی رئی اخو منسوخ شوی لاغی جون بد قرآن و سنت پرانا کیوی وَمَن لَّمْ يَحْكُم چاچی فیصلون کا بما پہغ کتاب انزل الله چله را لګلې فاولائک هم الفاسقون نو دغه خلق هم دوی فاسقان دي د الله د تابعدارۍ نه باروتی او دای باطل ته اعلان کوي فاولائک هم الفاسقون دغ خلکم ذی نا فرمان ذی لفظی ترجمه ته وګورئ ما ومن الانعام ذناورنا حمولتن بازی بار گیر دی بارو نوڑی لکا خچر خرا اسنا او خان دا بارو نوڑی وفرشا او بازی ها غدی چی دی دا وڑو سرمنو نتاسو فرشو نجوڑوئی دا فرشا یو مانا مفسرینو دا کڑی او یو مانا دام دو من الانعام حمولتن د زناور نه بعضې بارګیر دي بارو نهړي و فرشا او بعضې غدي چې پهزم که غورزولی شي د ذبح د پاه کولوخورې مما د هغه سنه رزقه کوم الله چې رزق در کړی تاسو تالله ولاتهته دي او مروانېږي خطوات شیطانې د قدمونو د شیطان پسې د شیطان د قدمونو پسې مزئ انه بیشک دا شیطان لکم تاسو د پارا عدو مبین دشمن د اختارا ثمانیت ازواج ات جوړی دی ات قسم ندی من الدعن اثنینی دگڑو ندی دوک اسما نرو مادا ومن المعز اثنینی او دبیزو ندی دوک اسما نرو مادا نگور سلور داشول او دو خانو ندوک اسما نشپکشول او دو غانو ندوک اسما نعتشول قلو فرمایا آز ذکرین حرما آیا مذکر پدی کی حرام کړی دی الله ملون سین یا کا غمادی چې مشرکان تاسو د ځان نو ایدا حلال دی او دا حرام نه ام اشتملت یا هغه چې احاطه کړی د علیه پاغي ارحام الانسین اغه رحیمونو د مین دو د مادو نبئونی بعلم خبردار را کئی ما ته بعلم فسلم سرا سدلیل را تو خیل اٹکل خبر مکوی نبئونی بعلم خبردار را کئی ما ته فسلم سرا ان کنتم صادقین کئی تاسو مشرکان ورشتنی چې ځان نه پدې کې حرام او حلال جوړوي ومن الابل اثنين ودخان ندید وکسما نر او مادا ومن البقر اثنين او دغوان ندید وکسما نر او مادا قل فرمایا الذکرین حرما آیا مذکر او نا اغا مذکر حیوانات حرام کړی دی الله امن حسین یا کا مادی امشتملت یا هغه چی هاته کړی داله پاغي ارحام الانسین رحیمون دمادو ام کنتم آیا ویتا سو مشرکانو شهدا حاضر او موجود اذ وصاكم الله بهذا کله چې وصیت کړو تاسو ته الله پدی چې دا پکې حلال دي دا حرام دي او د ځان جوړوي تاسو مخ کې تیر شللا پیدا پناري نو به حلال وي په زنا نو به حرام وي او کوم مردار پیدا شون ټول ته بدرس وي فمن ازلم ننشته دلوی ظالم ممن ده غچانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ بانی درو لیدل الناس دید پارچ گمرا کی خلق بغیر علم بغیر د علمنا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الظالمین هدایت نکی قوم ظالمان و تام بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے انہو دا خلچ دے وردن نشو پو بید اللہ ابن زیاد بانی او دے گورنر صحابہ الویشانو فقال لہو ندو بید اللہ ابن زیاد گورنر تیویلیو اے بنی اے بچیا صحابی ورتوی اے بچیا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شکد چیم ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقول چی فرمائلے ان شر الرعاء الحطما ناکار پدی مشرانو کدا ظالمان دی رعا جمع درائی دا او حطما غچاتوی خلق دل دل کو ٹول تس نس کو او خلق بانی تکلیف جور کڑے ضرر ور ترسائی دا حطما اصل کې په عربی کې دلدل کول لوي خلک ټول دلدل کو خلق باندې سختی کوي او تکلیف ورته رسول دي فهذا شر الرعاء ځکه بهترین په مشرانو کې نرم مزاج وي او اسانی کون کی وي نو ایمان الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ناوری دي چې ناکار په دې مشرانو کې الحتم دا ظالمان چې رعیت ته پریشان لري ذهني بدني مالی جاني هي د تکلیف مختلف صورتو نه کړ بعض اوقاتو کې بدن روغ دي خو ذهني طور خپل رعیت څخه کړي پریشان کړي کله ذهني طور روغ دي خو بدني اذیت ته کله د خلکو د مال څخه حفاظت نشته کله خلک ذهني سم دي او بدني سم دي قمال او بچی فامن ندی نو ایمان الله د حبیب ناوری دی چې ناکار په مشرانو کې دادی فیا کان تکون منم خبردار غره ته دې نه جوړ نشي ځکه دا دنیا دا بدا سي تیر شي لکه نن چې موږ د پخوانو بادشاهانو کې سیدا د خوب لیدلې د دې دنیا حقیقت د خوب د لیدو نه سیوا په لسه نشته لکه څنګه نن د پخوانو بادشاهانو کا عدل کړي او کا ظلم کړي دا غي واقعات پاتې دي د مظلومانم نن د خاور د لاند دي دي او ظالمانم د خاور د لاند دي دي خو ظالم سره د ظلم فی سلیکی او مظلوم ته داغه د مظلومیت بدله ملاویږي دا نیمګړی فانی دنیا دا او د خوب لیدل دي متفق علیه وان ابي مريم الازدي رضي الله تعالى عنه انه قال بيشك دويلو معاويه رضي الله تعالى عنه تاو خليفه وي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بما اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي فرمائني مولاه الله شيئا چال رچ مشر کو اللہ دیوشی کا غٹ مشری داو کوڑا دا من امور المسلمین دا کارون دا مسلمانانونا فاحتجب دون حاجتهم نو دا پرد جوڑک آخوا دا حاجتون دا غوینا سانتیان او سوکیدار ولاد دی او غریب سڑے اغلا خپل فریاد کولے نشی فاحتجب دون حاجتهم الله د خلکو مشر کړي او د خلکو نه پله پرده جوړ کړي او خلته موجودي د حاجت نه او فقره موجودي د فقیرینا نو ده خنن په پردو او سو کی دارو کې ناز ده او د مظلومانو آه او فریاد اغاسمان تخیجی دا غید حیات وینو د مال سره ظالمان لوب کوي احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامه الله به پرده جوړ کی اخوا د حاجتونو پوره کول د دنا خلت و سخ حاجت تا او د دې د فقیرین فرض د قیامت نو معاوی رضی الله عنه معاوی رضی الله عنه چې کله دا حدیث وارد فجعل معاویه رجلا یو سړی مقرر کو علی حوائج الناس چې تب زما په دې دروازه کې تیار ولاړې د چا چې سہاجت ضرورت دې نو ما ته ورارسه عقل دا سوي چې ګور بازي مشر ډېر خوي او کشران به چې تور پليږي ايستا فریاد لایتا بازي خلکو کې شفقت وي رحم وي د معاشري د زنانو د مظلومانو یو درد او فکر وي خدا رست خلق دا سه بدبخت وی چې غاغت سو کور پریزینا حضرت معاویه رضی الله عنه یو کس مقرر کو پدی رواه ابو داود و ترمذی او بهر حال ګورا مشری او ډیر لوی ذمہواری دا عمر رضی الله عنه د اسمان او زمکه ننم گواهی چې عدل قائم کړه خو اخر کې بیا وای وي زما ربا زما هغه عمر او زمانہ زما د امید د کم چې د الله د حبیب په زمانہ کې و او چې کله د مسلمانانو د مشری دي ما ترا کړې الله سوال درنه کوم جو لې غړولې په سر په سر مې تخلاص کې نذر علی اجر شي خو نه دی وبال شي دا امیر المؤمنین دعا کوله زما ربا زما د خلافت دا عمر نه مې سر په سر خلاص کې چې نرات اعلان کی دنیا گواهه دنیا گواهه تاریخ گواهه او داسې عظیم شخصیت دی چې په څومره موکو کې اغې یو رائے پیش کړي نو عبره وحی راغلي علما او بازي 15 مقامات ذکر کړي او چا د 15 نه زیات سکم دیر ذکر کړي دا یو لوی فضیلت دی چې یو مشوره پیش کنو بره نه به حکم راغی دا نن جره پردی حکم ندا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سو دا غي هغه یو پیشکش او عرض کړو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تا حضرت معاویه رضی الله عنه یو کس مقرر کو پدی باندې ادام مسلم معاویه رضی الله عنه یو ځل یو حدیث واورېدو چې زمانہ پس به بادشاہان او مشران او کدا سی وی چې هغه څه کوي کنه نو څوک به تپوس کولو والي خو هغه به جهنم ته ځي کله ګورې چې په د بادشاہان او د مشر نو څوک تپوس کولو والي شته نو بس اسره نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو جمعه راشه معلوم کا سینا دی جهنمیانو کتنی چلتا نو ایدی جمعه پرازی خلقو لووی جی بس دا بیت المال او دا زمان مال دی چی سمی خوخی آبا کوم و ایچا سو نوی نو دی جمعه نتر بلی جمعه پا دی حدیثو جڑل چی ما گرده سی و خبرو کاو پر عید کی سوک راپانسی بلی جمعه بیاوی و کسوال راپاسی زیادت سوی تا په بیت المال کې نام مسلمان عمر برحرا نو وي خطبه په ځای پر خوراکو شو اسره د لاسونی او کمرې ته وردن نکړې او جړل وي شکر د جهنميانو کې زنیم کزه او خبره کوم نو څوک تاسو کول واله چې ته وویل دا چې د حضرت عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو تاسو زه خادم جوړ شوم دا ګوره کزه سکوم نو ما به درستوي نو یو زمیدار مستر آغل آغه ورته تور د تی کی نه رويستا ادا سه ورته پړه کول آغه په منبر ول هړوې دا ویني عمره ک کوک شوی په دی بده نه وو نو عمر رضی الله عنه د الله د حبيب په منبر ول هړ دے وای حمدونه دی غزاحت لرا چې د عمر پر رعیت کې دا سه سوکشتک کګیږي نو نه غول ولشتا دا ګره شکر او باسه ک کور کې دور شوږي چې ته کګیږي نه غیری دا الله شکر ادا کا کدا بلار او مشر دی نو او تعالی د حیا حکم نکول او د دې به خوندو به حیا نه منی کول نه نو تاب معاشره کم چې رسول وا شکر دې سو کو با چې په کلی کې داسه مشران لا د خاور د لان دینی د پاس دی چې اغه په به حیا به دی نه او ظلم خفکیږي کله داسه خلق ختم شول نه په کور کې شتا نه په مسجد کې شتا او نه په اجراو کلی کې شتا نو بس بیا قیامت نور څه دا وایي رواه ابو داود والترمذی رحمهم الله تعالی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین ایوذ دعاګانې پاتې یغې لګورې بیرکمال ورا دو دواګانو ته ګورې دې درې مکه لګ غلطي دی روان نو سمه کوي ښه صحیح کوي اللهم انی اسالک باسمک الطاهر اصل کې دا عربی د رسم متخط طریقه دا و چې دا کاف سره د الف نه ویل کېږي شوی دا د الطاهر سره وی در عربی در اسم الخط خپل طریقہ الله دې زمون په دې ملک کې انداز یو ترتیب جوړ کی او سم زهونه کې وشتا ماشاءالله په جامع او په دې عربو جامعاتو کې رسم الخط په عرب جدا وخت وی دا کوم طلبه کرام لارشی نو د تکلم عربی سره په رسم الخط ذکر کوي زکای اللهم انی اسالک باسمک الطاهر یا الله زتا نسوال کوم ستا پاغ نم پاک الطیب و طاهر یو مانا دا المبارکی ورع الطیب بابانی بم کسرکی دا المبارکی پا دی کاب بانی بم سکی دی بانی بم کسرکی الاحب ایلیکا چی اغا دیر محبوب دیتا تا احب پا دی بابانی کسرکی الذي هغ پاک او مبارک نم اذا دعیت به چې کله تا نه دعا وغوښتې شي پاغه عجبته نو ته دعا قبلې و اذا سئلت به او کله چې تا نه سوال وکړې شي به پدې اعتویت نو ته ورکه و اذا استرحلت وردی حابان شد خدا نه دې استرحلت زبیاو ام جټی کې اوس تر همتا الف باندې زما کوي دیتا وانے کسر کئی استر حمدا او دارا دغه کئی جزم پی کئی غروندے شورتوئی و اذا استر حمت بهی کل چتان طلب درحم اکڑی شی پاغی رحمت نترحم کے و اذا استفرجت بهی و اذا استفرجت بهی بیا گوری دارتکے غلط تھی کلی شو اذا استفرجت بهی کل چتان طلب دلرکی دود دغی پریشانی وشی پدی نم سرا نفرجتا ثم مصیبت لری کې وګوره دا عجیب دعا ده دا الله حبیب کړو او بیبی اورې دلې او به دا الله دا حبیب سر مبارک کل کو وې ما تبدا نمخه لتا سورې دې چې الله حبیب ورته مناسب ندي بیبی چې کله الله حبیب ورته نخې نو وای ما او دسو کو اپا مسلم دو رکات او کل دا دعا دا بی بی دا و نبی دا سلام او ریدا دا دعا دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ حبیب او ریدا اللہم یا اللہ انی ادعوک اللہ زتارا بلم دا اللہ پا نم بانے چستا اللہ نم دے و ادعوک الرحمن را بلم دے پا نم دا رحمن چت ډېر به انتها مهربانه و ادعوک البر الرحیم اور ابلم دی چت البر احسان کون کې الرحیم اور رحم کون کې و ادعوک باسماءک الحسنا ربلم تا پنومن استا خیستو سره کلها دلام باندې چې کسرو کین خو خبر ادا وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا رَبَلَمْ تَاسْتَا پَنُمُنُ خَيْسْتَو خَيْسْتَو پَتُولُ سَرَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا دَا عَلَّمْتُ نِرِ لَمْ بَانِشَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا آغا چیزا ما تا معلوم دیده دینا وما علم آعلم آغا چی ما تا ندی معلوم ان تغفر لی و ترحمنی چی تا ما تا بخنو کی او تا پا ما رحمو کی نو بیبی چې دا دعا وي نو دا الله حبیب تبسم وکړو ورته وی بیبی د کوم اسم اعظم ته پوښتنه کې نه پدې کېره دا ته چې کوم دعا وکا کوم اسم اعظم چې تمال وي چې حبیب راته وخیا ناغه پدې کې دا دعاګانې یادې کړي پېشمنی راخلې بل وخت کې راخلې او د خپل رب روان دي د الله په دینو مونږ د الله نزان د پاره او د ټول امت لپاره حاجتونه غواړي الٰه العالمین ممتاز او موږ والدين او استادان او ټول مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله خاتمه زموږ د ټول په ایمان کې الله د فتنو دور دے موږ د ظاهری او باطینی ټول فتنو نه په امن او امان کې الہ العالمین تمام دنیا کی چې امت په کوم مصائب او تکالیف وکړي په خپل رحم او کرم ته دا تکالیف لري کې الله دا در په در امت پریشان حال امت الہ العالمین دا صابندگان دی او استاد حبیب امت ته تو ور سره د رحم د کرم او د عفو معاملې وکړي الله بیمارانو ته شفای کامله عاجله ور نصیب وکړي پروردگار عالم د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دی په محبت او دوستۍ ایمانه بدلې کې الله اعظم ټول مشران د محلو د کلی او د ملک پورې راواله دا ټول نیکان کې او د دې فزونو کې الله د رعیت او د ماتحت او د خیرخواهی خبره واچي الله اعظم د ملک او نور اسلامي ملکونه چې بدم نو قتل او قتال فسادات او مخکړي الله امن و امان راولی سکون اطمینان راولی دا هر امتی دا مال جان او د حیا حفاظتو کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرة حسنا وقنا عذاب النار